Συμπατήσαμε στη Κίνα, ε. Παρήγγειλε ο Τσίπρας σε ένα τάνκερ καπότες κινέζικες. Ω, μα αν θα κραγούν τα πουλιά μας. Ε, είναι για τσουτσούνες κινέζικες. Τσουτσούνες ελληνικές είναι άλλο. Τι άλλο, μωρέ κι εσύ. Ήρεμα. Τι είναι οι ελληνικές, για πες μου. Σόπα, ρε, που τούρμπο, ρε. Σιγά, καλέ, τούρμπο. Πρόσεχε, μη δεν βρεις να τη βάλεις. Σιγά, ρε, Αποστολάκη. Α, εσύ τι από εδώ δεν λες και δεν ξέρω τις δικές μας. Κινέζικες όλες. Το θέμα είναι μη σου εκραγεί, εμένα αυτό με ανησυχεί. Γαριδάκι, εσύ. Τι κακό έχουν τα γαριδάκια, δεν κατάλαβα. Μόνο ότι κολλάνε στα δόντια. Μήπως η μπάμια σου θυμίζει τίποτα. Πολλά. Ο Τόνι Μπλερ έλεγε ψέματα, δεν είχε ο Σαντάμ πυρηνικά. Δεν τα ήξερα ακριβώς, όχι ότι έλεγε ψέματα. Του είχε πει ο Μπους κάτι άλλο. Και έμαθα ότι κάποιος Εγγλέζος έχασε το παιδί του και είχε βγει τώρα σε συνέντευξη. Συμβαίνουν αυτά. Να χάνουν τα παιδιά, αλλά να χάνουν τα παιδιά του τρίτου κόσμου τώρα, όχι των Εγγλέζων. Ε, μπράβο, τα βλέπεις όμως, φιλαράκο, γιατί το παραμύθι το φάγανε και τα Αμερικανάκια. Εντάξει, αυτή είναι και Αμερικανάκια. Τα βλέπεις όμως που τα βάζετε με τον κόσμο, με την κολοτηλεόραση. Τα έχει πει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ότι ο διάολος θα είναι μέσα στο σπίτι σας και τα κέρατά του θα είναι στη κεραμίδια, η κεραία δηλαδή. Αλλά που τα βάζετε εσείς μακριά με τον κόσμο, καραγκιόζι, κολομέσα μαζικής ενημέρωσης. Έστω διάλογια. Σε φιλό. Αποστόλη, θέλω 10 λεπτά από το χρόνο σου. Τι 10 λεπτά, μωρή, όχι, δεν έχω. Τραβάδω σε αίμα, χαίστηκα. Και ό,τι περισσέψει, αλλά να τα πούμε. Όχι, σε θέλω να συμπληρώσουμε μαζί το ερωτηματολόγιο του Κούλι. Δεν είναι 10 λεπτά, δεν έχω. Δεν δίνω. Για το Κούλι. Ναι. Ζητώ 10 λεπτά από το χρόνο σου να το συμπληρώσεις κι εσύ. 10 λεπτά. Για το ερωτηματολόγιο του Κούλι. Άκου ερώτηση. Επειδή το κράτος χρειάζεται περισσότερα από όσα εισπράττει, τι προτιμάτε, να κλείσουν κρατικοί φορείς, να μειωθούν λειτουργικές δαπάνες του κράτους, να μειωθούν οι μισθοί, να μειωθούν οι συντάξεις, να μειωθούν οι επιδοτήσεις προς την αυτοδιοίκηση. Να αυξηθεί κάτι δεν υπάρχει. Φόροι. Να μειωθούν οι ζωές, οι αξιοπρέπειες, το λέει. Όχι. Τι μαλάκας. Τόσο κατασκευασμένη ερώτηση και δεν λέει τα βασικά τα σως. Τέλος πάντων, ο Άδωνης τα γράφει αυτά. Τα μουρουτοειδή, ποιο τα γράφει. Δεν ξέρω ποιο τα γράφει. Ξέρεις εσύ. Δεν ξέρω, θέλει κάποιο ειδικό να έχει στήσει. Προβοκατόρικες ερωτήσεις. Έτσι, ακριβώς αυτό. Ναι, χάρηκα που σου άκουσα. 10 λεπτά δεν περάσανε, σου δούσα χρόνο παρόλα αυτά. Φιλιά στα κολομέρια. Φιλιά ρουφιχτά. Real FM. Ο ίδιος. Ο Αποστόλης είσαι. Ναι, γιατί είπα, εγώ είμαι άλλος. Χαίρομαι που είσαι, όχι, είπες εσύ ότι είστε άλλος. Μη μου κάνεις εξυπνάδες. Ξέρω ότι. Τι να σου κάνω, χαζάδες. Σε ακούω κάθε μέρα, Χρυσέ μου. Και πολύ καλά κάνεις, πολύ σοφή είμαι επιλογή, καλή αισθητική, μπράβο. Είμαι η μάνα του γιατρού που είναι στην Αμερική. Συνταξιούχος δικηγόρος, έχουμε πει. Πες μου, σε παρακαλώ, παιδί μου, όταν συνεχίσει την πολύ έξυπνη. Είσαι εξαίρετος. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά μαζεύτε το λίγο γιατί θα νομίζω ότι είσαι αγωστημένη. Και λύανε με τριόφρον. Ναι, τι να κάνω. Όχι, θα αφήσω να τα λένε οι άλλοι. Θα τα πω εγώ, πλά ξέρω καλύτερα. Για πείτε μου. Πες μου, παιδί μου, τι γίνεται στα Εξάρχεια. Καήκαν δύο λεωφορεία, μου λέγε μία συνάδελφο δικηγορίνα. Καήκαν τρόλεϊ. Είναι αναρχικοί με μετανάστες. Τα λεωφορεία έχουν αλλάξει δρομολόγιο. Μέσα στην πόλη μας είμαστε αποκλεισμένοι. Γιατί είστε αποκλεισμένοι, τι δουλειά έχετε, δεν καταλαβαίνω. Ρωτώ. Αν θέλετε απάντηση ναι, στην ερώτηση. Δεν είστε αποκλεισμένοι λοιπόν. Αποκλεισμένοι είστε όταν έχετε να πληρώσετε ένα σκασμό φόρους. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αφήστε τα τρόλια και αυτά. Άλλη απάντηση. Α, ναι, ναι, όχι, θα σου πω την ουσία της απάντησης. Συριζέα είμαι κι εγώ και φίλη του Γιάννη του Μπαλάφα που ήταν με τον άντρα μου στο Πολυτεχνείο. Πολύ καλές φιλίες, χρυσή γενιά αυτή του Πολυτεχνείου. Και ο Μπαλάφας, χρυσή γενιά. Προσπαθεί και ο άνθρωπος να εξαργυρώσει και αυτός όσο μπορεί. Παιδί μου, συμβαίνουν αυτά στα Εξάρχεια. Δεν έχω ενημερωθεί. Εμένα με απασχολεί περισσότερο τι φόρους κόβει κάθε τόσο ο Τσίπρας. Τι συντάξεις κόβει, τι μισθούς. Τώρα τι γίνεται στα Εξάρχεια είναι αφορμή για να μπούμε για τα Σιριζέικα. Άστα. Μου κόψε 140 από και λίγα σας έκοψε με τη φιλία που έχετε με τον Μπαλάφα. Τα συγχαρητήριά μου στην Ελληνοφρένειο και στη τηλεοπτική και στη ραδιοφωνική. Ευχαριστούμε. Αυτό σας πήρα να σας πω. Και πέστε και κάτι για τους συνταξιούχους που ορισμένοι βέβαια βγαίνουμε έξω. Τέλος πάντων, ότι πάντως αυτή η κατάσταση που μας έχουν φέρει, όχι τώρα βέβαια εδώ και χρόνια, αλλά και που επιφυλάσσουν και για εσάς, για τους πιο πίσω από εμάς, είναι δραματική. Οι γέροι θα παίρνουμε τα γυρατιά μας και θα βγαίνουμε. Σαν παραδειγματισμό δηλαδή και για τους υπόλοιπους. Όχι, ο παραδειγματισμός είναι για ό,τι ψηφίζαν οι γέροι τόσα χρόνια. Γι' αυτό είναι ο παραδειγματισμός. Καλά, εντάξει, δεν είναι όλοι. Μιλάμε τώρα. Δεν λέω για όλους, λέω για την πλειοψηφία αυτούς που τους έβγαζε. Ναι, απλά θα την πληρώσουν κι άλλοι. Τι να κάνουμε, έχουν και απώλειες. είχα ρωτήσει και άλλη φορά, γιατί δεν ρωτάς τη ΣΥΡΙΖΑ. Τι από τα τρία είναι? Τρολ, θέλει να διοριστεί, είπε την έχουν διορίσει τώρα και τα γράφει αυτά για να τα αποδεικνύει στο κόμμα της πώς είναι, ή μήπως είναι δικιά μας και θέλει να μας δείξει πόσο μαλάκες είναι οι ΣΥΡΙΖΑΙ για να καταλάβουμε και να ξυπνήσουν και αυτοί που ακόμα τους πιστεύουν? Δεν μπορώ να την καταλάβω την τύπησα. Χρειάζεται να την καταλάβεις. Μπορείς να την παρατηρήσεις σαν μεταφυσικό φαινόμενο. Παραφυσικό, κάτι. Και το πώς επιτίθεται σε άλλο κόσμο δεν μπορεί να είναι μια απλά χαζή γυναίκα που πιστεύει το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί. Είναι τόσο ηλίθιος ο κόσμος. Ναι. Δεν ξέρω τι. Είναι, μην απογοητεύεσαι, είναι. Δεν υπάρχει παντοδολιότητα. Υπάρχει ηλικιότητα εναυθονία. Ρε, εγώ σου λέω το άλλο. Μήπως την κοπέλα τη έχουν πει ότι θα τη διορίσουν και απέδειξε μας πόσο καλή ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Εγώ... Και αυτό μπορεί, και αυτό μπορεί. Αυτό είναι DNA Πασόκ. Ναι. Βαθύ Πασόκ είναι DNA. Θα μπορούσε. Σε χτυπάει που. Αν το προτείνει κάποιο αυτό, πάει βαθιά μέσα σου. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Αποστολή. Γεια σου, Μωρή ΣΥΡΙΖΑ. Ετοιμαστείτε, θα στοιχιστούμε πάλι. Τι λοιπόν, θα γίνει, πάλι εκλογές? Τα μπλουζάκια, τα ξόβιζα, ξέρεις, τα έχω κάνει τρία. Ένα λέει I love Tsipras. Το άλλο λέει προσοχή στο γορίλα, αφιερωμένο στους δικαστές. Και το τρίτο λέει I love Τσακαλώτος. Τι γλυκούλης. Τα καλύτερα σαρδάμ. Ο πιο ωραίος που έχει περάσει ποτέ. Μωρή, είμαι πεπισμένος ότι σε κάρα καβλαμένη. Σοβαρά. Ό,τι αμφιβολία είχα, μου τη σβήνει κάθε τόσο. Να σου πω κάτι, μανάρι μου. Συχαμένε μου δηλαδή για την ακρίβεια. Γιατί όπως με συχαίνει, σε συχαίνουμε αμφιβέτα. Να σου πω, έχω φτάσει στη φάση που δεν σε συχαίνομαι, σε λυπάμαι. Α, και εγώ σε λυπάμαι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ό,τι μου λες, δηλαδή θα στο ανταποκρίνω. Μην κάνεις ό,τι κάνω. Γιατί μπορεί να κάνω τίποτα αριστερό και να έρθει σε δύσκολη θέση. Θα πρέπει να κάνεις κι εσύ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, μανάρι μου. Εγώ γεννήθηκα το Νοέμβριο του 72. Νόμιζα τα βράδια στα σκυλάδικα. Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα. Σε ένα χαμόγελο. Κρυμμένη και πουλούσα. Όσο και αν προσπαθείς να με πείσεις εσύ και η συναυτό ότι γεννήθηκα τον Ιανουάριο του 15, λάθος. Μια καρδιά μικρού παιδιού και άδικα. Μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Από το 90 έχω το δικό μου το σπίτι, το παιδάκι μου, την οικογένειά μου. Πρώην Πασοκάρα, κατάλαβα. Έχουν περάσει από πάνω μου, με έχουν βατέψει αράδα βάρβαροι. Σε ένα υπόγειο της Πάθης, κλαριτζίδικο, με ένα γαρυφάλο σταυτή καρικατούρα. Μισό τυχεία να βρωμάει το σουβλατζίδικο. Η πελατεία ξαπλωμένη απ' τη μαστούρα. Να σου πω, αυτοί που σε έχουν βατέψει, φαντάζομαι συμφωνείς ότι σε φτάσαν στο χείλος του γκρεμού, δεν συμφωνείς? Ναι, σίγουρα. Να το δεχθούμε, εντάξει. Άρα. Απλά αν το 15 έρθει ένας και σου δώσει την τελική σπροξιά, δεν είναι ότι δεν έχει και ευθύνη. Ναι, δεν γεννηθήκαμε το 15, άλλοι σε φτάσαν εκεί. Αλλά αυτός που θα σε φυσήξει να πέσει πίσω που ενώ είναι τα μισά σου πόδια από όξω, μια ευθύνη, τι λες ότι υπάρχει. Λοιπόν, δεν μου την έχει δώσει την τελική σπροξιά. Ναι, εντάξει, καλά, περίμενε, όσον όπως σου έρχεται. Α, ωραία, αν μου έρθει καλό, θα στήσω κιόλα. Αν σου έρθει, ναι, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην σου έρθει. Όπως βλέπουμε, ότι δεν πάει προς τα κοινά έρθει. Άι, μωρή που θα μιλήσει κιόλας στη Θεοδοχάνου, πρώμο ΣΥΡΙΖΑ, να πάει να μιλήσει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟ, κατευθείαν. Δημιουργείς προκάτ παραστρατήματα και εμπειρία μεταφράζει στο φρίκελσο. Έλα, σύντροφε, Απόστολε. Άκουγα σήμερα στον κύριο Χατζηνικολάου, τον κύριο Βενιζέλου, να μας κουνάει πάλι το δάχτυλο. Και μετά κατευθείαν ήταν η κυρία Μακρύ, η οποία αναρωτιόταν τι έγινε με αυτή τη λίστα Λαγκάρ, τέλος πάντων, και γιατί δεν αξιοποιείται. Θυμήθηκα λοιπόν τον κύριο Βενιζέλου, που με μερικά χρόνια μάλλον πριν ήταν υπουργός οικονομικών, ήταν αντιπρόεδρος, τέλος πάντων, και πριν ήταν υπουργός οικονομικών, και είχε φυλάξει το στικάκι τη λίστα Λαγκάρ στο γραφείο του. Άι τώρα αυτό, περασμένα, ξεχασμένα, τι αναμοχλεί. Ναι. Χάθηκε το στικάκι. Εσύ δεν έχεις χάσει στικάκι. Όλοι έχουμε χάσει ένα στικάκι. Προφανώς ο τύπος είναι ιδιαίτερα βρωμιάρης, γιατί στο σιρτάρι που έχει τα σκουπίδια εκεί από τις λαδόκολες, από τα σουβλάκια, από τα κουρασανάκια και αυτά, είχε βάλει και ένα, όπως μας είπε τότε, ήταν προϊόν υποκλοπής και ως εκ τούτου ήταν σκουπίδι και γι' αυτό το αξιοποιήσαμε. Το θέμα και το ερώτημα είναι, ρε φίλε, αν όντως αυτή η λίστα έπρεπε να αξιοποιηθεί, αυτός ο τύπος που ήταν υπουργός οικονομικών, αυτά που λένε περί απιστίας ως προς το δημόσιο, δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή κάποιος να τον εγκαλέσει. Δηλαδή αυτός απεφάνθη αφέα. Ποιος θα τον εγκαλέσει? Ποιος να τον εγκαλέσει? Άντε παίζουμε, να το παίξουμε το παιχνίδι. Ποιος μωρό μου, ποιος? Άντε εγώ σου λέω και κάνω και μια εξεταστική. Και καλούν το Βενιζέλο. Δεν θα βρεθεί ένας δένδιας, ένας κάτι από τη Νέα Δημοκρατία να καλύψει? Εδώ καλύπτουν τα λαμόγια που παίρναν τα δάνεια τόσα χρόνια για να ζουν τα κανάλια τους. Καλύπτουν τους τραπεζίτες που τους τα δίνανε. Δεν θα καλύψουν το Βενιζέλο που είναι και τη λάτσα? Ποιο του καλύπτει, υπονοεί, κάποιο θα του καλύπτει συνειδητά δηλαδή. Καλέ, ασυνείδητα, όχι συνειδητά. Είναι δυνατόν να προκύπτει ενοχή από τη συνειδητότητα. Ασυνείδητα, χωρίς να το καταλάβει. Γεια σου, Αποστόλη μου. Τι μου κάνεις, παλικάρι μου. Τι σου κάνω και λίγα σου κάνω. Να μου μιλάς ωραία γιατί σ' αγαπώ. Ωραία σου μιλώ. Να σου πω, Αποστολάκο. Χίλιες φορές εις γνώση μου πληρώνω τη χρέωση του τηλεφώνου, αλλά ικανοποιούμε με το που σε ακούω. Είσαι το ακάτι, το πολύ ωραίο και το ατελείωτο. Και όσο για τον προηγουμένο που σε ρώτησε αν ψήφισες και του πες με τα δύο, εγώ θα σου έλεγα να του πεις ότι τα ψήφισες για με τα τρία. Και με τα τρία, ναι, κυρίως. Τα κέρατά του ολωνώνε. Ας κατέβουν και αυτοί με 300 ευρώ στην τσέπη και αν μπορέσουν να ζήσουν όπως ζούμε εμείς τα θύματα ολωνών αυτών που τον έβγαλαν τον αναθεματισμένο, να δούμε αν μπορεί να επιβιώσει. Ενώ σου που έχουμε κανένα νέο από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί στη Βαρσοβία που μετέχει. Θα γίνει, θα γίνει. Είναι εξελίξει τώρα που να θα δει τον Ομπάμα εκεί, κάτι έμαθα τέτοια. Δηλαδή ο Τσίπρας έχει αποφασίσει ποιο λαό θα σκοτώσει. Θα υπογράψει για να ποιε μάνε θα κλείνουν τα παιδιά σου, α πούμε ο Τσίπρας. Οι Σιριζέοι, δηλαδή ποια παιδιά έχουν στοχοποιήσει. Μαύρα, λευκά, κίτρινα. Ποια παιδιά σκέφτονται οι Σιριζέοι να αποβαρδίσουν, α πούμε τώρα. Ότι οι Σιριζέοι θα αποφασίσουν. Οι Σιριζέοι θα υπογράψουν τι σοφέ αποφάσει των εταίρων. Διακοπές. Θα πάω. Πού αγάπη μου. Δεν μπορώ να πω. Εγώ που σε αγαπάω και περιμένω να αρχίσεις πάλι την καινούργια σεζόν. Εντάξει, με έπεισες, θα σου πω. Στα Μπαρμπέιτος να βγάλω κάτι λεφτά έξω, κάτι εταιρεία. Και έχω και κάτι παράνομα να βγάλω στην Ελβετία μαζί με κάτι κομιστές. Έχω πολλές διακοπές φέτος, πολλή δουλειά. Όσον αφορά το Μινιόν, επειδή δούλευα εκεί πέρα, άκου. Να σου πω, ποιος το είχε το Μινιόν? Ο Γεωργακάς. Δεν είναι πλάκι και ο Μαρινόπουλος κάποια στιγμή? Μετέπειτα πήγαινε εμπλακή, αλλά όχι. Υπήρχε ένα νόμος του Πασόκ περί εξυγίαση ιδιωτικών επιχειρήσεων το 1988, νομίζω. Το αγοράζει από το Γεωργακά κοντά στο 1 δις δραχμές, το ελληνικό δημόσιο, το εξυγεία, υποτίθεται ότι έφερε την επιχείρηση σε οικονομική ευμάρεια, με εργαζόμενους πληρωμένους σκατά, και την πουλάει μετά στο Γεωργακά 150 εκατομμύρια δραχμές. Συμφέρον. Άκου να σου πω το ωραίο τώρα. Και αυτή τη στιγμή έχει χρέη, λέει, το Μινιόν. Από πότε? Σε ένα χρόνο που έγινε ιδιωτικό. Το Μινιόν, το ίδιο Μινιόν λέμε. Το ίδιο Μινιόν, ναι. Ποιο, το παλιό? Το παλιό. Έχει χρέη τώρα? Έχει χρέη τώρα, ναι. Να τα πληρώσουν, παιδί μου. Που έχουν μείνει από τότε. Τι θέλω να πω. Παιδιά, το αστικό κράτος κανονίζει οι δικοί του άνθρωποι να μην είναι σε μαρασμό όπως εμείς. Γι' αυτό και πάντα οι νόμοι τους είναι προς το δικό τους συμφέρον. Πίστευε εσύ ότι ο νόμος θα είναι για δικό σου συμφέρον, γι' αυτό φτιάχτηκαν οι νόμοι? Για να υπηρετούν οι πολίτες ή σύστημα, ξεκόλα. Α, το πάτε δεν έχω. Γι' αυτό λέω υπόθεση στα χέρια μας. Αλλιώς θα είμαστε μία ζωή στη δυστυχία και αυτή μία ζωή στην ευμάρεια.